Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság hétfő este a Budapest Rádióban. Mindannyiótok örömére, annak érdekében, hogy okuljunk, és annak érdekében, hogy illúziókat veszítsünk. Magyar Dávid kollégám van itt velem a mikrofon mögött, és annak érdekében főleg, hogy ti a lehetőség szerinti legkvalifikáltabb hozzászólásaitokat, mert hogy legyetek szívesek csak azokat elküldeni, közölhessétek velünk a 06303030881-es SMS számot tudjuk felkínálni számotokra. Aztán hívhattok is minket, de azt aztán tényleg igazán indokolt esetben, 22-34-88-1 a telefonszám. És mit nevezel te indokolt esetnek? Hát, hogyha valakinek valami, hogy is mondjam, kvalifikált hozzászólása van. És milyen a kvalifikált? Tehát olyan... mondjuk a Robi... te vagy az összetett nagy király, nagyon-nagyon tetszik a műsor. Tehát, hogy így, és hogyha valaki mondjuk 4 percen keresztül monologizál valami általa kvalifikáltnak vért dologról, akkor az is azért hívhat? Csak nem az én iménti monológomra utaltál. Nem, hanem vannak azok a telefonok, amiket nem lehet letenni, mert nem hagyja a telefonáló, mert szeretném hallgatni hangját. Természetesen hívjon minket mindenki, mert örülünk minden hívásnak, mert mi az interaktivitásra élvezünk egész konkrétan. Tehát, hogyha csörög a telefon, hogyha zúdulnak be az SMS-ek, az mind jó, azt mind szeretjük igazából. Ennél hagyd legyek egy fokkal őszintébb, soha nem szoktuk felvenni a telefonokat, legalábbis én elvétve látom, hogy bekeverni. De a múltkor úgy leüvöltötték a fejemet az egyik hírek alatt, hogy nem vettük fel a telefont, hogy azóta így, utána így rögtön fölvettük a telefonokat. Sőt, azóta már propagálod is, hogy hívjatok, de üvöltözött, hogy üvöltözött velem, hogy te rohadt állat, te beszélsz, hogy épp a képviselőkről volt szó, hogy mennyit lopnak, vagy mit tudom, hát, hogy ezek szemetek, érted, és akkor te beszélsz, te rohadt, érted, biztos vagyok abban, hogy egy csomó ember ránk is kicsit úgy néz, mint a parlamenti képviselők. Igen, elérhetetlen távolban vagyunk, és mi megmondjuk, hogy mi van, ő meg nem mondhatja meg. Igen, és mi ott vagyunk fönt, tulajdonképpen ott a politikusokkal parolázunk. Természetes. És közben meg ravaszdi módon megtévesztjük őket, úgy téve, mintha mi az ő pártjukon állnánk, de elég csak fölhívni minket telefonon, és rögtön kiderül, hogy ki áll a nép oldalán. Az, aki fölveszi azt a rohadt kagylót, és azok nem mi vagyunk, ugye? Na, szóval hát... De te is aggódsz valamiért. Aggódom. Konkrétan. Nem tudtál vásárolni, mert nem volt rá időd. Igen, az a baj, hogy sietnünk kellett ide, mert majdnem lekéstünk a műsorról, és én engem elfogott a szorongás, hogy nekem még be kellett volna mennem itt a kis közértbe a sarkon, venni valamit, teljesen mindegy, tehát nem vagyok éhes, mert pont a kocsiban vacsoráztam, de hogy én attól tartok, hogy figyeltetnek, és hogy fel fognak jelenteni, hogy nem fogyasztok eleget, mert hogy ugye, hát azért egy jó fogyasztónak kéne lennem ebben a rendszerben, és néha nem tudok az, nem vagyok az, sajnálom. Én igyekszem, próbálkozom, de néha nem jut időm vásárolni, és azt hiszem, hogy ebből baj lesz, hát ugye a GDP nem növekszik kellő ütemben, mert ugye visszafogom a fogyasztást, tehát ez terrorizmusnak is felfogható, és én nem szeretnék ebbe belecsúszni. Figyeljük mi itt a kollégáinkat egyébként, és figyeljük, hogy vajon írják ki a jelentéseket, vagy sem. Hát de megjegyzem, azt is figyelem, hogy vásárolnak-e eleget. És bele is írod a jelentéseket. Természetesen. De ez a kérdés, hogyha mindig, amikor becsukjuk az ajtót magunk mögött, mindig úgy érezzük, hogy elkezdenek vadul körmölni arról, hogy mi ma is fogyasztottunk eleget. Szóval hát könnyen meg lehet, hogy ez a jövő, ahogyan az államoknak a helyét veszik át a cégek. Ahogyan a hagyományos értelembe vett ideológiai fundamentalizmus helyét átveszi a piaci fundamentalizmus, magyarán a tőkefelhalmozásnak az ideológiája. Úgy veszi át lassan a párthoz való hűségnek a helyét, a fogyasztás iránti elkötelezés. És a cégekhez való hűség. Vannak emberek széles a világon, akik kedvenc márkájuk logóját a testükre tetováltatják, és ez most nem vicc volt, hanem ez halálosan komoly. Ez mondjuk elképesztő. Például Kanadában, nem tudom, 98-ban vagy mikor a leginkább keresett minta az emberi testre, tehát a tetováló szalonokban, amit leginkább akartak, kértek a betérő vendégek, az a Nike-nak a logója volt. Ez elképesztő. Ez förtelmes. Mit kommunikálsz te azzal, hogy a Nike logója van a testeden? Hát nyilván felnézel arra a márkára, valami nagyszerű dolognak tűnik, és olyan ez, mint egy talizmán, gondolom én, vagy nem is tudom. Tehát, hogy valami jó dolognak a fényében fürdőzöl, és ezáltal te is jobb leszel, meg szebb leszel, meg erősebb leszel. Valaki mondjuk a koronás cíbert magára tetoválja, akkor arra azt lehet mondani, hogy hát ő ehhez tartozik. Tehát ő ezzel azt állítja, hogy ő magyar, ő ennek a koronás címernek a Azt lehet mondani, hogy bálványimádó? Hát valamelyes nyilván igen, hát elég súlyos dolog az, hogy valaki egy országnak, még hogyha a hazájának a címerét tetoválja magára, az mondjuk elég súlyos, mert hogy így igazából ez nem egy ideológia. Tehát hogy mondjuk ez a címer, ez jelent egy csomó mindent. Tehát így, ez még Gyurcsány Ferencet is jelentheti. Erről van szó, tehát hogy jelenleg ez a címer elsősorban Gyurcsány Ferencet jelenti. Valaha ez a címer, ez jelentette a Habsburgokat, mondjuk Ferenc Józsefet is ez a címer jelentette valaha, de ez a címer, ez jelentette, mit tudom én, akár. Tehát ennek a címer pajzsnak azért van egy csomó eleme, jelentette nyilván Hunyadit, jelentette nyilván, mit tudom én, tehát így, annyi, tehát így egy egész kis spektrumot jelent, most ez ideológiailag nem tudom, hogy mit fejez ki, de a Nike, az aztán végképp nem tudom mire vélni. Azt jelenti, hogy én a Nikehoz tartozom? Igen, az azt jelenti, hogy nem vagyok ilyen holmi Adidas, vagy valami más szemét, ribak, mit tudom én Nike vagyok. Egyébként szerintem ki fog alakulni egy ilyen, tehát a világ legalábbis szerintem abba az irányba megy, hogy tényleg a nemzetállamok azok elhalnak, így ezeknek nem nagyon lesz jelentősége, ugye multikulturalizmus van, összekeveredtek a világ népei, és igazából valami identitást mégis kell majd találni, és szerintem az identitás ebben az új kultúrában, ebben a nagy masszában azok a cégek lesznek. Tehát, hogy én mit fogyasztok, az alapján fogom magam és másokat lemérni, hogy mit fogyasztanak. Mint hogy ez már ma is megy azért, tehát, hogy az emberek különböztetik egymást abban például, hogy ki milyen napilapot olvas, tegyük fel, hogy valaki Blikket olvas, valaki Népszabadságot, vagy Magyar Nemzet Népszabadság, azok annyira nem komázzák általában egymást. És itt Fábris Annyinak érzem magam, mert hogy folyamatosan olyan kérdéseket teszek fel neked, amik így tudom, hogy így van a fejedben valami, de így én vetem fel. Tehát tudod, amikor Fábris Annyi ül valakivel, és akkor hallottam, hogy volt egy jó sztoritok, amikor éppen Svájcban utaztatok, akkor útközben kikkel találkoztatok? Ja, hát igen. Igen. Nagyon jó volt az a... És persze mondjuk Fábris Annyinál a vendég az rendszeresen sokkal rosszabbul mondja el a történetet, mint ahogy azt Fábri. Tehát folyamatosan bele kell vágnia, és el kell mondania neki, és akkor a tapsgép felvillan, és nevetnek az emberek. Lehetne a vendég is, meg Fábri is, akkor nyilvánvalóan nem hívna vendéget. Valószínűleg egyébként törekszik erre, csak nyilván a show producerei nem szeretnék ezt. Szóval, hogy feldobjak neked egy labdát. Nem olyan ez legyél egy kicsit Fábri most. Nem olyan ez a multikulturalizmus, meg ez a kapitalizmusnak a végnapjai, ez a teljes masszába olvadása a civilizációknak, mint amikor az ember a Bábel tornyát építette az Ószövetségben. Nem. És most egy huszáros vágással, vagy egy csavarral most átvágtam a gordiuszi csomót, hiszen arra készültél, hogy én most az általam jól begyakorolt választ fogom adni, de helyett azt mondtam, hogy nem. De hiszen akkor nem voltak nyelvek, nem léteztek nyelvek, és mivel hogy nem voltak különböző nyelvek, tehát egy nyelv létezett, tehát egy egységes kommunikációs kód volt, ezért az ember azt érezhette, hogy felérhet Istenhez. És elkezdte építeni a Bábel tornyát. Vajon az ipari társadalom, amiben élünk, és az a megtermelés, amiben élünk. Ez a technika fétis, tehát nem is az ipar, hanem az a tudomány, a vallás, igen. Ami most van. Ez vajon nem, igen, ez vajon nem azt célozza, hogy az ember újra felérjen Istenhez? És hát vajon nem újra az lesz a következmény, hogy ez a torony nagyon csúnyán le fog dőlni? Egyértelmű, hogy Istent játszunk, és nagyon sok ember úgy érzi, hogy nem jó irányba megyünk, tehát gondolok itt a génmódosított élelmiszerekre, vagy az állatklónozásra, vagy amiről legutóbb beszélgettünk, és aminek kapcsán ez előjött, ez a Bábel-torony hasonlat, hogy állítólag már az ember képes élettelen anyagból élőt előállítani valami fehérje szintézissel, ami mind a kettőnknek olyan ige, tehát hogy mondjam, így lemeg a levegőben, mint egy kinyilatkoztatás, nem tudjuk mit jelent, de állítólag az élet ezáltal, vagy a halott anyag ezáltal válik élővé. És ez tényleg az a kínos szituáció, amikor már talán túl messzire mentünk, és mintha tényleg a toronynak a tetején lennénk, és nem szokára összedőlnek. De már réges-régen, ha a toronynak a tetején vagyunk, akkor Isten vagyunk. Nem, hát a torony, bocsánat, tehát az épülő torony tetején, nem, vagy, a torony nem fog elkészülni nyilván. De az a kérdés, hogy egyáltalán van olyan csúcsa, ahol a tornyot abba lehet hagyni, a toronyépítését abba lehet hagyni. Szerintem csak akkor lehet abba hagyni a toronyépítését jó lelkiismerettel, hogyha elfogyott az építőanyag. Tehát, hogyha felemészettük azt a földet, ahonnan a torony kiindul. És az jó lelkiismeretnek számít, ha elfogyott a föld? Nem valószínű. A szó hagyományos értelmében nyilván nem, de amikor elkezdjük építeni a tornyot, és azt mondjuk, hogy most felérünk Istenhez, érted? Akkor értem. Hol van, tehát hova kell nekünk felérni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy na, felértünk Istenhez. Hát az, tehát így a szerintem akkor érezzük azt, hogy felértünk Istenhez, ha majd megteremtjük az embert. Aha. De várjál, azért Isten nem csak az embert teremtette meg. Tehát azért jó, de Isten hát az élettelemböli... A Biblia szerint élő. Legalábbis ő volt az utolsó. Tehát az volt, igen, az utolsó lépcső. Amikor majd megteremtjük saját hasonlatosságunkra az embert, de nem, akkor várjál, érezhetjük de nem azt, hogy Istenek vagyunk. Igen, de nem ám abban a formában, ahogyan már most eljátszuk Istent, hogy klónozunk. Tehát, hogy így másolunk. Mert a másolás az nem művészet. Igen, a fénymásolásból, tehát az még nem az igazi pénz. Igen. Mint ahogy tudjuk jól, hogy a művész és a restaurátor között is azért van különbség. Tehát hát néhány száz év maximum. Hát meg az, hogy valaki 1900-as években meg tudja csinálni azt, amit valaki megcsinált az 1500-as években, az maximum azt mutatja, hogy jó iskolái voltak, ahol megmutatták azokat a trükköket, amikre 500 évvel ezelőtt valaki rájött a maga jogán és a maga tehetségéből. Szóval, hogyha arra gondolok, hogy már most eljátszuk Istent, lássunk néhány példát. Itt van ez a jó kis génmanipuláció, ami nem pusztán klónozás, hanem hogy különböző génekből bizonyos csoportokat, bizonyos tulajdonságokért felelős csoportokat felerősítünk, másokat kiveszünk. Tehát hagyj hozzak egy példát, hogy mindenki értse, vagy nyilván sokan értik, csak hogy azért tisztább legyen, hogy például a disznóhús koleszterin szintjének csökkentésére azt találták ki nagy eszű tudósok, hogy a zöld borsóból vesznek ki géneket, amiket beültetnek a disznóba, és született is ilyen disznó, amiben zöld borsóból származó gének voltak. És alacsonyabb volt a koleszterin szintje a húsának. Úristen! Szóval, hogyha belegondolok abba, hogy a jövő hogyan nézhet ki. Például és ez a szép új világban már egyébként Huxley megjósolta, hogy nyilván lesznek alfák, lesznek béták, lesznek gammák. Vannak is. Ezek különböző kasztok, akik genetikailag vannak determinálva arra, hogy bizonyos munkákat végezzenek el. Tehát például a gammák, akik fizikai munkára szakosodnak, hát őnekik nagyon-nagyon jó a fizikai felépítésük. Nagyon-nagyon erős a fizikumuk. Viszont annak érdekében, hogy ne robbanthassanak ki forradalmat, vagy ne vehessék át a hatalmat a gammák, mert az ugyan milyen világ lenne, ahol a gammák uralkodnának, a nagyon jó fizikumukhoz gyenge mentális képességek társulnak, mivel a fejlődés során kevesebb oxigént kap az agyuk, mint amennyit az alfák kapnak. Tehát kisebb, alacsonyabb mentális szinten fognak állni, soha nem fognak tudni arra a szintre eljutni, hogy fellázadjanak. De ugye ott ezt a fejlődést, tehát a megfelelő időpontban vonják meg az oxigént a magzattól, valami ilyesmi van. Tehát, hogy ott így kifejezetten erre, ez gépesítve történik, nem véletlenszerűen születnek gammák és alfák. Természetesen. Ne, ez pont az a lényeg, hogy a jövőben ezt nem bízzák a véletlenre. És ha belegondolok abba, hogy a jövő hadseregeit ugyanígy fogják előállítani, és ez már... Szükség lesz emberekre a jövő hadseregeiben? Arra gondolok, hogy igen. Mert tehát hadviselés az két dolgot jelent. Az egyik az eluralom, a másik az elpusztítom. Mindig két dolgot jelent. Na most atombombával, meg lopakodó repülőgéppel, meg robotrepülőgéppel, meg én nem tudom milyen irányítású interkontinentális balisztikus rakétával el lehet pusztítani egy országot. De elfoglalni azt csak házról házra lehet. Tehát ahhoz, hogy elfoglalj egy országot, mindig kellenek majd katonák. Biztos ez? Hát, ha igen. De mi van, ha olyan fegyvereket vetsz be, mint amilyen például a mikrohullámú sugár, amiről szintén beszéltünk hétvégén, vagy ilyen zajágyú, vannak olyanok, hogy ilyen iszonyatos magas frekvenciát bocsájt ki, nagyon erős hangot, amitől az ember olyan fizikai fájdalmat érez, hogy összeesik. Ehhez nem kell katona. Ezt rá lehet irányítani, akár egy géppel megoldható, hogy a megfelelő helyeket besugárzod, az emberek azonnal fetrengenek fájdalmukban, föladják a harcot, és kész, behodolnak neked. És utána a termelésbe állíthatod be őket, nyilván. Jó, egyelőre ez nem nagyon megvalósítható tekintettel, hogy ezek a ravaszdi dögök, ezek mindenféle... Az emberek? Igen, hát a... A partizánok. A leigázandó emberek. Akik, hát, ezek a ravaszdi dögök. Ezek beássák magukat mindenféle sziklavájatokba. Hát most nézd meg például Afganisztánt. Tehát még most is folyik a háború, pedig már háromszor meghódították. Hogy van ez? Úgyhogy ezek így mindenféle úton, módon ügyeskedve bujkálnak. Én nem tudom megérteni azt, hogy ott van Afganisztán, ahol nincs semmi, csak kő. Semmi más. Tehát növények sincsenek. Az emberek tényleg a kövek között bujkálnak. Sem a szovjetek nem voltak képesek meghódítani őket, sem az amerikaiak. Nem. Pedig próbálkoztak igen intenzíven, de nem megy. Miért? Hogy lehet? Megmondjam, hogy miért. Mert az amerikaiak készítették fel őket. Először a szovjetek ellen, később pedig önmaguk ellen. Tehát, hogy így azért az amerikaiaktól megkapták azt a know-how-t, hogy hogyan kell egy védekező háborút lefolytatni a világ legerősebb hadserege ellen. Ezt először bizonyították, hogy megtanulták a leckét, majd amikor az amerikaiak vonultak be, hát újra. Újra és újra. Hát igen, ezért nem könnyű ez a dolog. Van itt néhány SMS. Az a baj, hogy beszélni tudtok, az egy dolog, de olvasd el a Bibliát, s talán lesz értelme a szavaidnak. Mindkettőtöknek csak hasznára válna. Jó, én nem olvastam, de úgy tudom, te is. Igen, de az a kérdés, hogy mit olvassunk belőle, mert hogy ez így rohadt egyszerű. Tehát így azt mondani, hogy inkább olvastad a Bibliát. Tehát, hogy melyik az a része a Bibliának, amiről a mi beszédünk arról árulkodik, hogy azt nem olvastuk, nem vesszük tekintetbe, stb. Ezzel kapcsolatban világosíts fel minket. De szívesen elolvassuk még egyszer az egészet, hogyha rávilágítasz, hogy melyik az a rész, akkor szerintem hatékonyabb, hogyha csak vagy, azt vagy hogy milyen hibát vétettünk, amit nem zárok ki, sőt, biztos vagyok benne, hogy hibáktól hebzsegett az, amiről beszéltünk. Rendszeresek a hibák. Az a komoly zöldborsós sertéslájt, nyami, írja Rás. Igazatok van, új Babilon épül, a többit meglásd a jelenések könyvében, írja Öreg Harcos. De Öreg Harcos az nem ugyanaz a, tehát, hogy nem, tehát a jelenések könyve, tehát most már azért kaptunk egy passzust, de nem azonos az előző SMS íróval. Öreg Bicsuhanc írja. Sziasztok, gondoljatok bele, hogy milyen jó visszaigazolás ez azoknak a cégeknek, amikor látják a márkajelüket viselő ingyen reklámozó elégedett vevőket. Persze. De ez no comment, nem ez, tudom. Ez elképesztő a Nike Tetko. Hát a Nike Tetko az döbbenetes, tehát hogy lehet valaki azonos, és tudod mi a szörnyű? Hogy ezek a cégek, ezek egy ilyen marketing brainstormingon kitalálják azt, hogy milyen fogalmakat rendeljenek hozzá ehhez a hülye jelhez, amit te magadra tetoválsz, és akkor gondolkodnak, hogy dinamizmus, igen, ez jó, dinamizmus, gondolkodjunk még egy kicsit, mi lehetne az... Igen, most a legújabb Nike az a titkos fegyver, tehát most titkos fegyver, mi az, ami, tehát hogy így miért jó a sport teljesítmény, mert sokat hajtasz, sokat küzdesz, sokat gyakorolsz, sok edzés, sok munka, tehetség, elszántság, de kell még valami, és ez a Nike ezt adja hozzá, mi lenne ez egy titkos fegyver. Igen, nagyon jó ötlet, egy titkos fegyver, ez jó, gondolkodjunk csak tovább. Tehát ilyen gagyi brainstormingokon találják ki ezt az egész szart, és te úgy megkajálod, hogy föltetoválod magadra, gondolj vele. Egyébként valószínűleg az oka, hogy akik feltetoválják, azoknak nincs Nike-juk, tehát csóró szerencsétlen gettólakók lehetnek, akiknek minden vágyuk, hogy legyen egy olyan értékű cipő, ami nekik a két havi keresetük, mondjuk, vagy nem tudom, és azért magára tetoválja a jelet, hiszen annyira szeretne ehhez a klubhoz tartozni. De várja, ez viszont azt jelenti, hogy te magad vagy Nike. Ez azt jelenti, hogy kvázi, hogy ez a cég gyártott téged. Hát, ez hát a, konkrétan igen. Nem egy klubhoz tartozol, hanem egy nagyon-nagyon magasan kvalifikált termék vagy. Egyébként hozzáteszem, hogy a Nike az nem egy különösebben magasan kvalifikált termék, tehát mondjuk a sportszergyártó cégek közül az egyik legkommerszebb a Nike. Jó, most lehet, hogy az ultrakommerszek közül a Nike a piacvezető, mert hogy többet ad el, mint a Reebok. Persze, és pontosan azért, mert kommersz. Tehát soha nem a legjobb az, amiből a legtöbb kell el. Hát persze, de mondjuk, hogyha a Lacoste-ot vesszük alapul, mondjuk, vagy az Armanit, vagy a Sergio Tacchinit vesszük alapul, tehát azért ezek tehát ha már valamit magadra tetováltatsz, tehát ha most valaki a fejemhez tartana egy pisztolyt, és azt mondaná, hogy most pedig egy sportszergyártó cégnek a jelét magadra fogod tetoválni, különben agyonlőlek. Na jó, de te most az előbb mondtad ezt a Taco Bellt, vagy micsodát. Azt nem ismeri senki. Tehát most azt mondja, rátetoválod, azt mi ez rajtad? Ilyen vagy te, mit csináltál? Voltam romalagzit biztosítani, írja az SMS író. Minden második férfin Mercedes emblémás nyaklánc lógott, csak a nagyságuk különbözött. Hát erről beszélünk. Sziasztok! Ez az élőanyag mesterséges előállítása azért erős volt. Ezt nem hiszem el. Néha kicsit fékeznetek kellene, írja Stampedli. Szerintem meg néha azoknak kéne fékezni, akik fehérje szintézissel kísérleteznek. Nem pedig nekem. Én nem tudom, nem néztem utána, igazatok van, nem kéne olyanról beszélni, amit nem tisztáztunk. Hát én meg utána néztem. De ez olyan, hogy ezt az interneten gondolom felelhető, milyen címszó alatt? Fehérje szintézis, hát én konkrétan egy tudósnak olvastam erről az írományát, ki leírta, hogy természetesen most még nem képesek rá, de megkezdődött ez a folyamat. Nagyon hülye vagyok én egyébként ehhez, nyilvánvalóan mindenki se hülye ehhez, mert 8 ember ért hozzá világ viszonylatban, vagy 18. Most kb. Arról van szó, hogy bizonyos elemeket energiával bombáznak. És ezek az elemek tehát a fehérje szintézisnek ez a mechanizmusa, hogy így szerintem nem mondj többet erről. Ja, jogos. Majdnem belecsúsztam valamit, amiből nehezen, viszonylag nehezen jövök. Viszont egyébként hagyj kössek bele ebbe az érvedbe, hogy de hát egy tudós írt erről egy cikket, ott van az interneten, de várjál, arról is írtak cikket, hogy nincs is globális felmelegedés, és egyébként is az, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátást, az egy őrültség, a széndioxid az jót tesz a földnek. Kik is pénzelhették ezt a cikket? Hát például egy ilyet, ez amerikai általános iskolai tankönyvekben jelent meg, hogy a széndioxid az jót tesz a légkörnek, méghozzá az Exxon támogatta ennek a könyvnek a kiadását, ami egy olajcég, ugyebár. Ez zseniális egyébként. Az Egyesült Államokban lassan, de biztosan zajlik az oktatás privatizációja. Mégpedig olyan módon, ráadásul ilyen jó kis sunyi módon zajlik az oktatás privatizációja, hogy bizonyos tankönyveket bizonyos cégek szponzorálnak, tehát mondjuk az Exxon kiad és neked mi? Egy biológia könyvet, mi ez, földrajzkönyvet, és a földrajzkönyv az tartalmazza például azt a tényt, hogy a széndioxid a légkörben az jó. Minél több, annál jobb. Mert persze, hogy jó, hát persze, kell egy szintjének lenni. Csak képzeljük el, nem olyan bonyolult egyébként elképzelni ezt. Zárjunk be egy szobának az összes nyilászáróját légmentesen, majd pedig ott bent abban a szobában beszélgessünk kedélyesen. Kibeszívjuk, fújjuk a levegőt. Ahogy fogyasztjuk az oxigént, termeljük a széndioxidot. Nos, ha nem fogunk megfulladni ebben a szobában 2-3 napon belül, akkor az Exxonnak igaza van. De ne próbáljuk ki, csak is saját felelősségünkre ezt, tehát hogy ilyenkor szokták egyébként felidézni azt, hogy az imént említett kísérletet mindenki csak saját felelősségére próbálhatja. De komolyan mondom, tehát, hogy ilyen... És várjál, és hogy, mi vezetett ehhez az állapothoz, hogy ma az Exxon szponzorál földrajzkönyvet az Egyesült Államokban? Tehát, hogy miért történik ez meg? Mert ugye van ez a liberális gazdaság, ahol kisebb államot követelünk, és ezért csökkenteni kell az adókat. Mert milyen rohadt dolog az, hogy olyan sok adót szedünk? Hát ott van az a Svédország, azok is egy csomó adót szedtek, és nézd meg, hol tartanak. Szerencsétlenek. Na, ezért csökkentsük az adókat, ugyebár abból nem lehet baj. Viszont így kevesebb forrás jut az iskoláknak. Az iskolák bajban vannak. Jaj, mit csináljunk? Nem jut annyi pénz a gyerekekre, hogy normálisan tudjuk őket. Egyáltalán még tankönyvet sem tudnak venni, mert egyébként meg ők is szegények, mert az adócsökkentés az hozzájuk is legyűrűzik, ugye nekik se jut, mert a nagy cégek jut. Na, viszont a nagy cégek, akiknek az adócsökkentés által magasabb lesz a profitjuk, ugyebár, mert hát ez a célja az adócsökkentésnek, azoknak most megnövekedett forrásaik vannak arra, hogy például ilyen módon reklámozzák magukat. Tehát oda sétálnak az iskolához, akinek nincs pénze, nekik viszont több lett, és azt mondják, hogy mi kiadjuk nektek ezt a könyvet, és akkor nektek jó lesz. És az iskola mit mond? Hát jó legyen, nem tudok mit tenni, adjátok ki ti a könyvet. És akkor az Exxon... Hát azért néhány fejezetet bele is. Az Exxon tudósai megírják azt a könyvet. Amely tartalmazza például azt a sokak számára a megnyugtató tényt, hogy a széndioxid a légkörben az direkt jó. De például a Pizza Hut is szponzorált egy könyvet, mely szerint? Az elsős általános iskolásoknak versenyt hirdettek, aki hamarabb megtanul olvasni, az egy pizzát kap ajándékba. Csodálatos, de tényleg egész komoly távlatok nyílnak az oktatásban. Igen, de hogy az a félelmetes, hogy aki megtanul olvasni, az nem egy könyvet kap. Hanem érted? Ehet, zabálhat. Nem zabálhat. De mintha éppen... Olvas, hogy ehes. De mintha éppen nem lenne túltermelés ételből a nyugati világban, és nem lenne a veszélyes elhízás éppen olyan mértékű, hogy az már komolyan aggasztó. Tehát, hogy az USA-ban az embereknek valami 50%-a az kövér. Nem túlsúlyos, hanem kövér, tehát az már nem tudom milyen testtömegindexet jelent, de valami retteneteset. Rossz írja nekünk, hogy azért lesznek mindig is emberi katonák, mert a legolcsóbb alapanyag mindig az ember lesz. És ebben van logika. Az igaz. Engem csak az érdekel, hogy Feribá mennyi lóvét vett fel utazási térítés gyanánt. Feribá? Feribá egy kanyi fillért nem vett fel, mert Feribá az előző ciklusban nem volt parlamenti képviselő. De ha már itt tartunk Feribánál, fölvetődik az a tán jogosnak tűnő kérdés, amit Kunce Gábor hangoztatott pár nappal ezelőtt. De nem azért jogos, mert ő hangoztatta, ezt tegyük hozzá. Hát azért a legkevésbé. És egyébként én el voltam keseredve nagyon-nagyon amiatt, hogy nekem ilyesmivel kell idegesíteni az agyamat, hogy Kunce, amiután 10 milliókat vesz föl, úgyhogy Óbudán lakik, és az 5. kerületben dolgozik, utazásra és szállásra. Hát tudod, milyen messze van az? Hát meg egyáltalán, hogy egy tankkal mennyibe került? Tehát meg drága hány litert fogyaszt? Ne viccelj már. Hát szóval, 600 litert fogyaszt legalább. Szóval, hát igen, tényleg egy tankkal kéne menni. Hát úgy lehet elszámolni ilyen összegeket, másról nem. Jó, tehát, és hogyha tüntetők vannak útközben, az sem probléma. Szóval, a tankkal behajtani tilos tábla nincs is a városban sehol. Ja. Szóval, elindul Kunce ezzel a bizonyos tankkal, aminek hát ugye horrorisztikus a fogyasztása, és hát értelmszerűen mire beír oda, a nemzeti össztermék egy viszonylag jelentős percentjét mindjárt fel is veszi közlekedési költségtérítés gyanánt. Majd pedig, amikor az egész ügy kirobban, akkor azt mondja, hogy na de miért most? Na de miért pont most robbant ki ez az ügy? Na miért pont most lett ebből ekkora ügy? Amin én iszonyatosan fel vagyok háborodva, mert ilyenkor szerintem süsse le a szemét. Egyébként igen. És adja vissza a pénzt forintra. Figyelj, nem, de még csak ne is adja vissza, legyen ennél rafináltabb. De miért nem mondta egyetlen... Hú, nagyon csúnyát akartam mondani. De jó, hogy nem miért mondta. Nem mondta egyetlen politikus sem azt, hogy... Igen, igen, végül is megértem. Tényleg, ezekben a nehéz időkben, amikor megszorítások vannak, meg emelkedett a gázár, ahol ott azt ígértük, hogy nem fog, meg úgy egyébként is minden olyan rosszul megy, tényleg zavarhatja, tényleg valahogy joggal zavarja az embereket, vagy joggal, vagy úgy az igazságérzetüket tényleg érthetően bántja az, hogy mi itt milliárdokat veszünk fel, hogy itt fejenként milliókat úgy veszünk fel, hogy bemondom, hogy te Mancika, adjál már nekem 2 milliót, mert ennyibe volt, tudod. És akkor Mancika fizeti, szóval igen, igen, tényleg ne haragudjanak, ez lehet, hogy bántja önöket, majd ezt meg fogjuk szabályozni. Aztán persze nem fogják szabályozni, és ugyanúgy vehetik fel bemondásra a pénzt, mert megtehetnék, de miért ez a végtelen arrogancia, hogy még ekkor is azt mondja, hogy ő nekem ez jár, meg egyáltalán miért most van ebből balhé? De a miért most? Tehát a miért most? Tehát a, de mi, mikor jobbkor vetődhet fel a kérdést? Tehát, hogy nem, mondjon egy jobb időpont, egy aktuálisabb pillanatot, amikor mondjuk egy előző 15 év során bármelyik pillanat olyan, mint ez. De ez nem jelenti mondjuk azt, október hogy egy pillanattal 20... is jobb, tehát hogy egyetlen egy plusz érvünk lenne amellett, hogy máskor ez jó, indokoltabb lesz. Október 24-én is jó lett volna, vagy 23-án még napközben bedobni ezt, de még az is úgy segített volna. Az ünnepi hangulatot emelni. Igen, emelni az ünnep hangulatát. Szóval, de a kérdésről azért ne felejtkezzünk el. Miért épp most? És kinek volt érdeke az, hogy be legyen nyögve ez az ügy, hogy az összes parlamenti képviselőnk mennyit húzott? Lopott. Lopott. Elnézést kérek az ország népétől. Szóval, várjuk az SMS-eket. 06303030881. Kérdésünk. Kinek volt érdeke, hogy ez az ügy most kipattanjon? Kinek tesz jót ez az ügy? 06303030881. Kinek volt érdeke a költségtérítési ügy? SMS-ek. Hát egyetlen igazán kedvünkre valót sem találtunk, vagy igazán... Hát a te kedvedre valót fogalmazzunk így, ez neked van egy elméleted, én meg az SMS-ek, amik jöttek nekem, azok így tetszettek, de a te elméleted is persze. Na pont ez a baj, mert itt már csak érdekemberek vannak, ezek régi nem politikusok, szerintem ezek éppen, hogy politikusok, nem pedig államférfiak. De persze lehet a szavakon lovagolni. Hát politikus, tehát azért mi is ismerünk a politikusnak, meg a politikának egy másik értelmét, világos. Nem pedig ezt a pejoratív szitok szót. A heti hetes már pár éve ezen költségtérítés dolgon poénkodott, akkor nem kapta fel a média. Na hát erről van szó. Azt nem tudom, hogy igazán kinek az érdeke, de azt a pénzt Robin Hood se tudná visszaszerezni, azt tuti, írja Gabesz. Ez jó, de az előzőt hadd csatlakozok. Ha ezen poénkodott a heti hetes, akkor hogy lehet azt mondani, hogy nem kapta fel a média? Hát igen, világos. Hiszen az heti hetes maga a média. Maga a média, igen. Az MDF-nek és az SZDSZ-nek lehetett érdeke, bár nem használták ki a feldobott labdát, de népszerűséget szerezhettek volna egy látványos gesztussal, ez a visszafizetés. Na jó, ezt felejtsétek el, biztos bárki visszafizeti. Szóval... De várj, mert eltettek ilyen fejenként 10-13 millió forintot, hát mi az, hogy visszafizetni? Nem azért tett el, hogy visszaadja. Jó, van itt egy pár megfejtés, de nekem egyik sem a kedvemre való különösebben. Jó az MSZP-nek, mert kiderült, hogy nem csak ők gátlástalanok, jó a Fidesznek, mert kiderült, hogy a koalíció képviselőire mennyire gátlástalanok. Jó volt az MDF-nek és az SZDSZ-nek, stb. Tehát, hogy így én szerintem megmondom. Te egy konkrét szemét. Igen, én megmondom, hogy szeretnék megnevezni, akinek régi barátok ők. Mi is nagyon szeretjük őket. Jó, hát a mi kedvenceink külön. Hát Kóka és Gyurcsány. És miért? Szerintem ez Kóka és Gyurcsány. Malmára hajtja a vizet, de nagyon durván. Szerintem ez kifejezetten nekik jó, ez az ügy. Elmondom, hogy szerintem miért. Egyrészt azért, mert sem Kóka, sem Gyurcsány nem volt képviselő az előző ciklusban, egyikük esetében. Nincsenek rajta a listán, bizony. Nincsenek rajta a listán, egy fillért nem vettek fel. Ez túlzás, de nem költségkérítés gyanánt parlamenti képviselőként. Ez, tehát így nem érintettek az ügyben. Továbbá emlékszünk, hogy az összödi beszéd miről szólt. Mit mondott Gyurcsány az összödi beszédben? Azt, hogy nem azért a szaros 500 ezer forintért kéne ezt csinálni, hanem hogy ebből a kurva országból végre csináljunk valamit. Tehát ő a nagy reformer. Igen, ő a reformer, aki szerint ezt az egész rendszert meg kell reformálni, mert ez az egész rendszer, a komplett politikai elit, amire ugye rámagyarázta ezt az összedi beszédet, hogy itt ugye mindenki elkúrta, ugye itt mindenki hazudott, ugye itt minden, senki se csinált semmit, stb. Tehát ez a komplett politikai elitnek a kritikája, és az ezzel szemben felmutatni kívánt változásnak a szükségszerűsége. Na most ez az ügy, ez az egész ügy, ez semmi más, mint az összödi beszédnek az ideológiája. Tehát ez megalapozza, hogy összödön Gyurcsánynak igenis igaza van. Ebben akkor a kurva országban milyen szarul mennek a dolgok, igen, és de akkor most itt van Gyurcsány, aki ezen változtat. De ez a lényeg, hogy tehát szerinted ebből Gyurcsány jól jön ki, mert ő az a tiszta szívű, tiszta lelkű reformer, aki ezt a szemét szaros bagást most végre meg fogja fegyelmezni, mert látjátok, most már ti is látjátok szemszörűen, hogy ezek lopnak, csalnak, hazudnak. Hát ilyen módon eltüntetni magát ennek a. De mégis ő gyűlöli mindenki a legjobban ebben az országban, engem is beleértve ebbe a mindenkibe természetesen. Jó, igen, de emiatt az ügy miatt nem tudod. Tehát végre egy ügy, amely iszonyatos gyűlölet felhajtó erővel bír, tehát iszonyatos gyűlölet tőkét zúz rá a politikai garnitúrára, és mindeközben pedig Gyurcsány és Kóka kimarad. Tiszta marad. Pont a csúcsa ennek az egész akik a legnagyobb szargenerátor. Igen, egész szargenerátornak. Ők maradnak ki ebből az egészből, és kvázi úgy tudják feltüntetni a saját reformjaikat, hogy hát látjátok. De akkor ez azt jelenti, ők ettől nem lesznek népszerűbbek, csak relatíve lesznek népszerűbbek, mert mindenki másnak esik a népszerűsége, tehát az ő egyébként is alacsony népszerűségük valamivel közelebb kerül a többiekéhez, magyarul úgy tűnik, mintha ő nekik emelkedne. Igen, közelebb kerül a kettőhöz. Például a népszerűségi indexen. Sajnos nem tudjuk fölvenni a folyamatosan csörgő telefont azért, mert eljött a hírek ideje, a hírek után viszont ne felejtsetek el újra hívni minket, meg írni nekünk, annak érdekében, hogy újabb és újabb megfejtéseket találjunk arra, amire magyarázat pedig nincs. Egy újabb kérdéssel tértünk vissza a szünet alatt elkövetett fogyasztásunkból. Amíg ti a híreket hallgattátok, az alatt mi jól bevásároltunk, elmentünk a boltba. Az én drága, nagy tiszteletű kollégám most el is kezdi fogyasztani ezt a dolgot. Főleg azért, hogy ez a fogyasztás, ez mindannyiótok számára nyilvánvalóvá tegye, hogy ebben a műsorban nem akármilyen senkiháziak ülnek, ebben a műsorban rendes, tisztességes fogyasztók ülnek és vezetnek. Lehetséges, hogy a rádiózás aranykönyvében nem az van benne kifejezetten, hogy evés közben beszéljen az ember, főleg mikrofonba, de hát egy valami egészen biztos, hogy azzal a ténnyel, hogy mi ilyen erőteljesen, ilyen erős ingerekkel deklaráljuk azt, hogy milyen jó fogyasztók vagyunk, ez mindenre bűnbocsánatot fog jelenteni. Ebben a civilizációban a fogyasztás a legnagyobb fokú érték, ugye, kedves kollégám? Igen. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm, kicsit nehezen beszélek. Ne. Nézzétek el nekem. Folyékonyan, az a lényeg. Rágján nyeljél folyékonyan, amíg az jól megy, a beszéd, ne is foglalkozzál a beszéddel, az a lényeg, hogy fogyassz. Tényleg meg kellett nyugtatnom a lelkiismeretemet, mert ez így nem maradhat, hogy az ember tartósan nem fogyaszt, tehát hogy eltelik egy óra és nem ettem semmit. Komolyan megsínyleni a gazdaság, úgyhogy nézzétek el nekem, én néha itt rákcsálni fogok. Már meg csámcsalni. Ez a fő kérdés, hogy mi az a magasabb erkölcsi kategória a jelen társadalmunkban, a megfelelő szakmai színvonal, vagy pedig a megfelelő fogyasztói attitűd. Nyilvánvalóan a második. Nyilvánvaló, hogy a második. Tehát az, hogy valaki a munkahelyén nem teljesít, mondjuk az elvárásoknak megfelelően, az ilyesmit azért, hogy is mondjam, meg lehet úszni. De látom, hogy te is szeretnél amúgy a jó útra térni, mert nagyokat nyelsz. Nekem elindult. Miközben én vidáman falatozok, tehát ebben nagyokat nyelsz, ami azt jelenti, hogy valahol benned is ott van a vágy, hogy az igaz ember életét éld, azt, aki fogyaszt. Nekem is behitszem. Szóval a kérdésünk, hogy ami mi valóban jó fogyasztók vagyunk, most aztán összetéphetitek a jelentéseiteket, amiket írtatok a nagy multinacionális világbanknak. Eddig hiába körmöltetek. Nemzetközi valuta alapnak, amit mostanáig hiába körmöltetek. Most eltéphetitek, mert senki nem fog hinni nektek ezek után, hogy hallják, hogy mi milyen jó fogyasztók vagyunk. Na most, az én kérdésem az, hogy kicsoda És most lehetséges, hogy ezt a kérdést nem várjátok egy ilyen politikai, társadalmi, közéleti elemző műsortól, de fontos a kérdés, és a témánkba vág. Csak figyeljétek meg, csak legyen türelmetek kivárni, addig is fogyasszatok, azt tanácsolom nektek. A kérdésünk... Már hatodjára kezdesz bele a kérdésbe, de még nem mondtad, hogy mi a kérdés. Na mondom én mindjárt. Kérdésünk, hogy kicsoda Szorcsik Viktória, a SMS szám 0630303881. Hogyha kitaláljátok, hogy kicsoda Szorcsik Viktória, akkor alkalmunk nyílik majd ennek apropóján, egy őszem páratlan kiváló sztori előadni nektek, amely ellen a jelen világunknak, ennek a fogyasztói, ismétlem, fogyasztói társadalmunknak a visszásságait, mint egy abszurditását példázza. Tehát 0630303881, kérdésünk pedig, kicsoda Szorcsik Viktória? A zene alatt pedig jó étvágyat nektek is. Letette a telefont az illető. Letette a telefonáló, de ez elképesztő, hogy a szünet alatt hív minket, és amikor véget ér a zene, és beadnánk, akkor lerakja. Halló, halló! Sziasztok, Dickinson vagyok. Nem tettem le, csak mégsem tettem le. Na szóval, tudom ki ez a Szorcsik Viktória, gyerekek? Na. Ő egy geológus, ő pedig a Kárgabi bácsinak a, tehát egy szakértő, aki tudja, mikor lesz a globális fölmelegedés, gyerekek. Tehát ő tudja, hogyha az F. Gabi bácsi beleül a Szabadká Gabi bácsinak a székébe, akkor nagyon meleg lesz a helyzet. Én azt hiszem, hogy te viccelsz, hogy te tréfálsz velünk. Ugye, úgyhogy én így gondolom. Szóval nem tudom, hogy vagytok ti ezzel. Hát mi nem tudjuk elfogadni a válaszodat. Lehet, hogy létezik két Szorcsik Viktória ebben a világegyetemben, ezt nem zárhatjuk ki, de mi nem rágondoltunk. Mi nem rágondoltunk, úgyhogy... Tehát én más... Jó, oké. Köszönjük szépen. Még megközelítjük ezt a Szorcsik Viktória kérdést. Halló, halló. Halló? Most viszont tényleg letették. Halló, halló? Mindenki leteszi. Mindenki lerakja a gajlót, hogy fölvesszük. Na se baj. Offoljátok a műsort. Szóval Szorcsik Viktória, kicsoda is ő? Szorcsik Viktória, hát ő nem más, mint a jóban rosszban főnővére. Ezt hogy eddig, hogy nem tudtátok, azt nem értem. Jó, felháborító egyébként. Egyébként ketten is írták, hogy jó. Színésznő. Várjál. Uraim, Viki a jóban rosszban sztárja, a kedves főnővér. Na, te legalább televíziózol, azért már megingott a hitem az emberiségbe vetett bizalmam, de nem, tényleg tévéztek, nézitek, jó. És hogy akadtunk mi Szorcsik Viktóriára? Szorcsik Viktóriára az imént akadtunk, amikor éppen fogyasztottunk, ismétlem. Egyébként számlánk van róla, kaptam blokkot a boltban, én eltettem azt a blokkot, engem nem vádolhatnak meg azzal, hogy nem vásároltam. Próbálkozzá, hát ha leírhatod. Oda nem kell egyébként. Ott hülyén néznének rám, és kitiltanának vele, hogyha az ember blokkal megy, akkor ott valami nem stimmel. Szóval, Szorcsik Viktória jóban rosszban szárja, most elmondom, hogy ha vesztek egy ilyen kétheti TVR7, vagy mi a neve ennek a műsor újságnak, akkor annak a címlapján Szorcsik Viktória van, hogyan valami, éppen valami eszetlen extázisban tör ki. De rohadtul örül valaminek, az látszik, hogy éppen szétcsapja az arcát az adrenalin. De tényleg, tehát, hogy így éppen teljesen kész van. Tehát úgy néz ki, mint aki most él túl egy vonatbalesetet. És a felirat, ami a neve mellett, Szorcsik Viktória, a jóban rosszban főnővére, innen tudjuk mi is egyébként, hogy azt higgyétek, hogy nézzük. Na most próbálja letagadni, de valójában nézzük, sőt, rögzítjük otthon DVD-re, és aztán visszanézzük még egyszer. Számos levelet küldtünk már a kedves Vikinek. Szóval, alá van írva, a neve alá, hogy Szorcsik Viktória a jóban rosszban főnővére örül, ha nem ismerik fel. És mi láthattuk őt a címlapon. Ahogy örül. Véletlenül sem egy elrejtett belső oldalon, hanem a címlapon, amit annak örül, hogy őt nem ismerik fel. Tehát egy valamire vagyok kíváncsi. De ilyen abszurdot én nem láttam még ebben az évben. De komolyan. Pedig végignéztem pár Monty Python epizódot. Tehát gondoljál csak bele egy pillanatra ebbe. Valaki, aki annak örül, ha nem ismerik fel, és fölmegy a tévéújságnak a címoldalára, és ott örül. Tehát ott örül annak, hogy nem ismerik fel. Tehát, névvel, arccal és névvel. Arccal és névvel, ott van a címlapon, és örül, hogy nem ismerik fel. És éppen örül. Tehát, hogy itt valaki hazudik. Tehát, itt valami hazugság van. Vagy az a hazugság, hogy ő Szorcsik Viktória. De ezzel csak minket ejthettek át. Vagy azokat, akik nézik a jóban rosszbant is, valójában ott egy áll Szorcsik Viktória játszik. Nem Szorcsik Viktória, aki a címlapon van, akkor a kijelentés az megállhat, érted? Valóban ő lehet az, aki örül, ha nem ismerik fel. Nyilván örül, hiszen valaki más került a címlapra helyette. Igen, végülis valószínűleg ez áll az egész mögött. Tehát Szorcsik Viktória kérte, hogy mást tegyenek fel a címlapra helyette, így őrülhet, hogy nem ismerik fel. A másik lehetőség, hogy ő Szorcsik Viktória, aki a címlapon van, ebben az esetben viszont az állítás, hogy annak örül, ha nem ismerik fel, ez hazugság, hiszen hát, vagy a nevét és az arcát azonosítom be, amikor ő örül a címlapon. De lehet, hogy nem hazugság, lehet, hogy örül, ha nem ismerik fel, csak éppen mazohista, és most saját örömét vette el ezzel a jó kis akcióval. Szorcsik Viktória lesz, hogyha nem örül? Szorcsik Viktória önsorsrontó. És annak is örül. Igen. Jó, ez viszont egy csodálatos természet. Ő mindennek örül, Szorcsik Viktória maga az öröm. De ezt a címlap is elárulta. Ez tényleg fantasztikus, mert ha a címlapon van, hát örül. Világá kiálthatja arccal névvel, hogy örül, ha nem ismerik fel. Ha pedig nincs a címlapon, hát az pedig maga az extázista, hiszen éppen nem ismerik fel. Egyébként messzebb menve ettől a címlaptól, kicsit távolabb tartva magunktól, felmerül a kérdés, hogy az egy dolog, hogy hülyének nézik az olvasót, hogy ezen nem botránkozik meg, tehát hogy nem akad fönt, hogy az emberek nem kérdezik meg, hogy van ez. De az egy másik dolog, hogy valószínűleg maga a szerkesztőség, akik ezt összeállítják, ezt a lapot, azok sem foglalkoztak ezzel. Nem mentek bele ennek mélyebb filozófiai tartalmaiba, hogy most akkor Szorcsik Viktória minek is örül valójában, ha az egyetlen örömét vesztette el éppen. Én már nem hiszek a Robinak, az Iviven is fönt van, tutira nézi a jóban rosszbant is. Hát de az Iviven te valami 5 éve regisztráltál és elfelejtetted a jelszavadat. De nem is csak elfelejtettem a jelszavamat, hanem pont nem érdekel az egész. Tehát, jaj, de elfelejtetted a jelszavadat. Itt szinte mindig ugyanaz a jelszavam egyébként. Mondjuk már be akkor. A kis világnézetem az, ami a jelszavam mindig mindenhol. Ez úgy hangzik, hogy anarchia. Mindig, tehát így az ezzel összes kóthoz, az összes... Elvileg ezzel most be lehet lépni a regisztrációba. Ezzel jóba, és a, így be lehet, tehát így ezzel az agyamba be lehet jutni, és a tudatalattimból információkat lehet letölteni ezzel a jelszóval. Ez annyira jó cucc. Szóval Szorcsik Viktória egy kódot ad a kezünkben az emberiség megértéséhez, és ezt meg kell becsülnünk. Szorcsik Viktória megmutatja nekünk azt, hogy akármit lehet rakni a címlapra, és akármit lehet hozzáírni, a legabszurdabb önellentmondást rakott föl, az emberek nem is gondolnak bele, amit látnak. Tehát így néznek a szemükkel kifelé a fejükből, és nem rakják össze a látványt a képpel, pedig ehhez aztán tényleg nem kell egyetemi diploma, ehhez aztán tényleg nem kell akadémiai tagság, vagy amikor azt látod, hogy örül, hogy nem ismerik föl, és éppen örül, amikor te felismered, akkor itt valami rohadtul nem stimmel. Na, körülbelül a sajtóval, körülbelül a tájékoztatással, körülbelül a média marketinggel az a probléma, ami Szorcsik Viktóriának ezzel a kijelentésével és a látványával azon a címlapon. Ezzel nagyon-nagyon-nagyon fontos foglalkozni, és egyébként az a félelmetes, hogy én csak találomra egyet a sok újság közül így kivettem. Valószínűleg mindegyikkel hasonló szerencsénk lett volna, nem? Én ettől tartok. Ez valami elképesztő. Tehát, hogy így belegondolok abba, hogy nekem mennyit kéne azon gondolkodnom, hogy kitaláljak egy ekkora baromságot. Tehát, hogy szerintem nem sokat. Ez olyan, mint hogyha, ez olyan, mint egy mestermunka. Tehát ez ilyen... Igen, azért ez valahol a szakma csúcsa. Ihletett zsenialitással megalkotott társadalomkritika, ez az én szememben legalábbis. Hál' Istennek, én később sem fogom felismerni, írja Nyújó. Vazze, rájöttem, az üvegzseb programnak az volt a célja, hogy lassan kinek, hogy lássák, kinek mennyi a költség elszámolása. Hol a határ, kérdezi Laci. Ezt nem értem. Ezt én se. Olvastam még egyszer? Bazze, rájöttem, az üvegzseprogramnak az volt a célja, hogy lássák, kinek mennyi a költség elszámolása. Hol a határ? De ez nem várjál. Hát igen, de nem, az üvegzseprogram az nem ezzel az elszámolással kapcsolatos, ha én jól tudom. Hát, ez nem ezek mindig is nyilvánosak voltak, az üvegzseprogram előtt is nyilvánosak voltak. Igen? Tehát ez mindig is fönt volt a parlament honlapján, csak nem csinált belőle senki ügyet. Na most én simán el tudom azt képzelni, hogy egy befolyásos politikusnak, az előző blogban már adtam egy tippet arra, hogy ki lehet, vagy kik lehetnek ezek a befolyásos politikusok, akiknek az érdekében át kirobbantani ezt a botrányt. Egy-két telefon a megbízható újságíró kollégákhoz. Egyébként ezekről a megbízható újságíró kollégákról szó van az összedi beszédben is, hogy őket majd be kell vonni a folyamatokba, hogy az emberek számára érthetővé tegyék a reformok fontosságát. Vagy magyarul propaganda. Igen, világos. Szóval hát ezeket a propagandistákat kell fölhívni telefonon, egy-két telefon, és kicsattan a botrány már akár másnap. Az az elképesztő, hogy most már szinte mindent a hatalom igazgat. Rendben, a rendben. A reflexiót, illetve azt, amire reagálsz. Tehát az akciót és a reakciót hát is hatalmi mézes madzag, igen. Hát igen. Na de figyelj, tehát jó, nagyon szép dolog ez, én is hiszek ebben valamelyes, de nem lehet-e, hogy mondjuk egyfajta túlzott paranoia ez az összeesküvés elmélet rendszer, és mondjuk tényleg arról van szó, hogy ez a lista, ez mindig is nyilvános volt, és ezt a listát, tehát most nagyon sokan utálják ezeket a naplopó szemeteket ott bent a parlamentben, és most nagyon sok ember várt arra, hogy ezt a listát végre meglássa, hogy megnézze, hogy mennyit loptak tőle az elmúlt 4 évben. És lehet, hogy nagyon sok ember ezt azonnal felkapta. Tehát nem feltétlenül kell emögött ott állni egy befolyásos politikusnak, nem? De nem az emberek csinálják a sztorikat, hanem az újságírók, tudod? Nem az emberek. Hát jó, oké, de ez egy abban is megjelent. Várjál, melyik újságíró az, amelyiknek érdeke egy ilyen botrányt kipattintani? Baloldali? Alig ha, tekintettel, hogy mennyit loptak a balosok. Jobboldali? Na hát az biztos, hogy nem, hiszen a jobbosoknak most egész jó a pozícióik egy ilyen botrány nélkül, akkor csak összemossa őket a baloldalnak a mosottságaival. Akkor nincsenek független újságírók, azt mondod? Tudsz ilyeneket? Hát mit tudom én, tegyük fel, majd nem tartom magam újságírónak, de mondjuk itt is elhangozhatott volna akár. Magunkkal lepéldálózunk. Na jó, de ahhoz viszont meg alaposnak kéne lenni, felkészültnek kéne lenni. Amit nem vagyunk. Úgy, hát ami meg mi ránk nem jellemző. Tehát azért mindenhol valami hiányosság azért mutatkozik. Fú, nagyon sokan kérdezik, hogy kicsoda ez a Szorcsik Viki. Most értem haza, mi van ezzel a Szorcsik Vikivel a címlapon, meg ki is ő? Szorcsik Viki, mi van Szorcsik Vikivel? Várjál, ilyesmit ír Módos, hogy Szorcsik Viki ügyben sajtóhiba történt, megőrült, stb. Elnézést a TVR7-től. Sokan azt írják, hogy de csomóan kérdezik, hogy kicsoda, micsoda, ki a tököm ez a Szorcsik Viki? Nyilván hát akkor értetek oda, amikor arról beszéltem, hogy egy jó kulcsot ad a kezünkbe a társadalmunknak, meg a média marketingnek, meg az egész nyomasztó nyugati dekadens primitívségnek a megértéséhez. És akkor nem értették, hogy ki ez a Szorcsik, és gondolj bele, rákeresnek Szorcsikikre, és kiderül, hogy ő a főnővére, a jóban rosszban. És akkor nézik, hogy most Szorcsik Viki jóban rosszban, erről beszéltek a Demokrácia RT-ben? Na jó, leülök, ma este megnézem a Szorcsik Viki fanclub, vagy nem tudom mi ez. Megnézik ezt a műsort, és akkor látják, hogy Szorcsik Viki, mint főnővér valami kórházi dolgokról beszél, és akkor így gondolkodnak, hogy áhá, biztos a kórház privatizáció, vagy a dobozdíj, vagy valami ilyesmiről beszélhetett, nem? A gyermekeim soha nem fogjátok megtudni a Szorcsik Viki, hogyan adja a kezünkbe a kulcsot a megértéséhez ennek a beteg társadalomnak, ha csak este meg nem hallgatjátok, az ismétlést ezt éjféltől tehetitek. Szorcsik Vikiged vér fennmaradni éjfélig? Hát, sokan megteszik egyébként, sokan megtennék. Én, hogy elnéztem soha a Szorcsik Vikit, simán. Tóta V elég függetlennek tűnik, írja egy SMS-ező, aki azért nem merte a nevét odaírni a végére. Jó, hát miért kéne odaírni a nevét? A véleményét próbáltam ezzel minősíteni. Finoman. Csak a rám jellemző óvatossággal és udvariassággal. Nem értenek. Tóta V, szerinted? Nem fogyaszt eleget, Tóta V, vagy mi? Én nem tudom. Én egy konkrét esetre emlékszem, amikor megnéztük a Corporation című filmet. Ó, hát még akkor reggel voltam. Olyan gyönyörűen fikázta egyébként az Index, az valami csodálatos az valami volt. Elképesztő, mintha csak rendelésre dolgoztak volna. És amit a Fidesz, bocsánat, az Indexnél nem először éreztem, és nem utoljára. Szóval a Freud ilyen szólások. Szóval olvastam ezt az írását ennek a Tóta V-nek, a független újságírók gyöngyének, és hát miket írt le Tóta V? Olyasmit írt, hogy mi magyarok, ezt így üzeni Amerikába, ahol készítették ezt a filmet, mi láttunk már elég kommunista propaganda filmet, itt évtizedeken keresztül kellett kommunista propaganda filmet néznünk, úgyhogy ismerjük már ennek a műfajnak minden fogását. Fel vagyunk készülve erre, úgyhogy hülyítsétek ezzel a világnak azt a felét, amelyik még nem nézett elég kommunista propaganda filmet. De a másnapi adásban gondoltam arra, hogy hát csak fölhívom én ezt a Tóta V-t, beszéljük már meg, hogy ez miért kommunista propaganda film ő szerinte. Föl is hívtam telefonon, még adáson kívül, mert hogy hát így etikus, hogy nem mindjárt adásból hívom föl. Mondta, hogy Tóta V. Árpád vagyok. Mondtam neki, hogy hát Árpád, beszélgessünk egy kicsit erről a filmről, amit úgy lehúztál az Indexen. Beszéljük már meg, hogy ez most miért egy kommunista propaganda film szerinted. Hát, hogy így akár föltenném azokat a kérdéseket, hogy ugyan van-e benne szó tudományos materializmusról, van-e benne szó a földeknek a kollektivizálásáról, tehát szövetkezetesítésről, van-e benne szó mondjuk a teljes államosításról, van-e benne szó proletár diktatúráról, van-e benne szó osztályharcról. Tehát, hogy ezek valamiből csak összeáll a kommunista propaganda film. Propaganda film. Ha ezeket nem tartalmazza ezeket a kommunista propaganda film, akkor mit tartalmaz? Világos, tehát mi jól ismerjük a kommunista propaganda filmnek a kellékeit, hiszen világos, tehát ebben Tóta V-nek teljesen igaza van, mi itt élünk. Ugye ezt már jól végignéztük párszor. És akkor így mondtam, hogy hát ugyan már mutasson már rá ezeknek az elemeknek valamelyikére, bármelyikére, vagy akár csak egyetlen egyre ezek közül, hol van a filmben ezeknek fellelhetősége. És hát mondta nekem erre Tóta V, hogy akkor már nagyon-nagyon közeledtünk a szám végéhez, hogy beadjam őt az adásba, mondta nekem erre Tóta V, hogy hát szerintem nem jó ötlet ez, hogy mi beszélgessünk a műsorban. Mondtam, hogy hát miért? Hát cseréljünk eszmét. Mondta, hogy hát nem lenne az egy jó hangulatú beszélgetés. Mondom, hogy Árpád, nem a folyamatnak nem az a célja, hogy mi egy jót bulizzunk egymással, hanem hogy a nagy érdemű tájékoztassuk arról, hogy akkor ez a film, ez mégis még érdemes-e megnézni, milyen film, mit tartalmaz. Meg hát a film is érint egy csomó kérdést, társadalmunk érdekes, fontos vonatkozási területeit, amelyekről azért talán érdemes egy-két szót váltani. Mondta, hogy hát nem szeretnék, és így lecsapta rám a kagylót. Tehát, hogy így ez volt a végső szava. Szóval, és akkor felvetődött az én agyamban a páni félelem, és az eretnek gondolat, mi van akkor, hogyha Tóta V nem is látta ezt a filmet? Na mi legyen az a szar, amit berakjak, milyen zenét? Szerintem most akármiben tetsz, jó. Legyen, hallgassuk, mi is csak ketten halljuk, senki más nem hallja. De még tényleg még a folyosón sem hallják, tehát itt most tényleg az van. Várjál, itt egy persze, nem van kapcsolva, hogyha véletlenül halljátok, akkor halljátok. Igen. Igen, igen. Most hallhatóak vagyunk? Most ebben a pillanatban éppen. Nagyszerű. Köszönjük. Nagyszerű. Annyira örülünk egyébként, hogy hallottátok az előző okfejtésünket, mert a műsor történetének a legerősebb 3-4 perce volt ez. Én magam sem tudom, hogy tudtam ezt így előadni. Az zseniális, de komolyan. Tehát annak örülök, hogy ez kiment adásba, hogy mindenki hallotta, és hogy így ez a közkincsé válhatott ez a nagyszerű gondolat, ami egyértelmű, hogy rekonstruálhatatlan. Nem lehet újra ezt a gondolatmenetet lejátszani. De nem is tudom, hogy történt, mert általában szerény szoktam lenni, nem szoktam azért magamat fényezni, de most ez az utolsó okfejtés, hogy eljutottam tényleg A pontból B pontba, és mégis megtaláltam a választ mind arra a kérdésre, amely eddig hát nem csak engem foglalkoztatott jogosan, hanem úgy gondolom, hogy azért az egész közösség. Igen, tehát ez a világnak kincsévé vált. Igen, igen, én annyira örülök, hogy hallottátok, mit, na azért próbáljatok már megreflektálni erre. Vegyük fel a telefont, ez most úgyis erre reflektál. Itt sajnos 20 másodperc hiányzik az adásból. Nem, előtte az iszonyatosan jó okfejtés. Az a zseniális okfejtés. Hát a műsor történetének a legerősebb 3 perce. Lekapcsoltam a rádiót, mert összegerjedt. Borzalmas. Most hallható? Most jöttetek vissza ebben a pillanatban. Hát ez nagyon nagy csalódás nekünk. Köszönjük szépen, hogy hívtál. Köszönjük. Hát ez viszont azt jelenti, hogy nem ment ki adásba. Bárcsak fel tudnám idézni, hogy a gondolat. A gond, az okfejtés. Tehát amit így kéne bevezetni a média történelmébe, a történelem könyvébe. És közvetlen utána a tőzsdére. Hát akkor... Erről lemaradtunk. Tényleg most nézem az SMS falon, hogy kaptunk 750 SMS-t arra vonatkozóan, hogy nem vagyunk hallhatóak. Szabotázs, hangzik a felvetés erre vonatkozóan. Kirúgtátok a biztosítékot? Vagy ez már az ORTT? Hát, ezt elcsesztük. A srác a potinkönyököz, mi meg nem maradunk rólatok. Nem, egyébként az történt, hogy egyszerűen csak kikapcsoltuk, kimentünk az udvarra és söröztünk egyet. Egyáltalán nem értekelt minket ez már. Fogyasztottunk. Legyen ez a mi nem kifogásunk, hanem legyen ez a mi... Ez ment fel minket. Felmentésünk, igen. Hova tüntetek ez a kis sunyító? Tavé hangzik a kérdés. Na, hallgassuk a telefonálót. Nem. Leteszik. Mindig leteszik. Valahogy megérzik, hogy mikor akarjuk adásba adni a telefonokat. Tényleg offoljátok a műsort, ez elkeserít. Fogadjunk, hogy nem hallottátok a Diana Cukorkás kis beszédemet sem. Éber írja, lehet, hogy a cenzor él. Az halott, azt mi magunk öltük meg. De ez azt jelenti, hogy ez a hallgató, ez a kezdetektől követ minket. Ennek a műsornak az elődje, az elődje. Tehát ennek a műsornak ennek körülbelül 4 szakasza volt már, 4 különböző időpontban volt hallható, ez a 4. időpont. Na most az első időkben hívták ezt a műsort úgy, hogy a cenzor halott. De ami a lehető legrosszabb sávban volt, ugye hétvégén? Hétvégén este? Nem, hétfőn és szerdán este volt. De nem, pénteken és vasárnap, nem? Nem hétvégén volt, 9-től éjfélig voltunk. Amikor senki nem hallgat rádiót, de úgy látszik valaki akkor is hallgatott minket, és azóta is hallgatja ezt. Remek. Örömünkre szolgál, hogy hallhatóak vagyunk újra, mert hogy tudjuk jól, hogy csak az játszik, aki látszik, és nyugodtan azok alhatnak, akiket hallhatnak. Na most hagyj beszéljek tényleg erről a dianás cukorkáról, nem azért, mert ez a fétisem, hanem azért, mert vásároltam egyet, nem tudom, valami pár forintba került, de amikor, emlékszem, gyerek voltam, ez egyébként tök ugyanabban a csomagolásban van, egy egyszerű, ilyen WC-papírszerű kis valamire van nyomtatva ennyi, hogy mártott dianás a cukorka. Dianás a cukorka, tehát itt nyilván van A, B, C és D. Ez az A kategóriás, ez a legjobb. Ez a legjobb. Én ezért is vettem ezt. Na ez, amikor gyerek voltam, ez 10 fillérbe került. A fillér, bár szerintem sok hallgatók már nem tudja, mi az a fillér, de elmondom, hogy ez egy pénzeszköz volt, egy fizetőeszköz, aminek volt értéke. Na már most ez a fillér, ez megszűnt, mert úgy találták, hogy nincs rá szükség. A Dianna, az pedig egy ilyen alkoholtartalmú ital. Na most a Diannára, amikor azt üvegben árusították... Az a Dianna sósborszesz. Bizony, akkor arra az volt írva, hogy csak külsőleg. Ehhez képest ebben a cukorkában Dianna sósborszesz van, ezt viszont gyerekek számára készítették, de a cukorka csokoládéval van bevonva, véletlenül sem külsőleg kell használni, ezt le kell nyelni. De ez komoly, mert én Dianna sósborszeszt ittam. Igen, és mennyire rossz. A lehető legrosszabb. Jó, de iszonyatosan be lehet tőle rúgni. És mérhetetlenül olcsó volt. Én arra emlékszem, hogy hát rettentő olcsó volt, és arra emlékszem, mondjuk, amikor én még jártam le Fehérvárra meccsekre, akkor emberek tömegesen, mint én 15-20-as Dianna sósborszeszes tételeket vittek be a kapun, és azokkal dobálták az ellenfél játékosait. Ez így még él az emlékezetemben. Én arra emlékszem, hogy a Dianna sósborszesz akkor lett igazán népszerű, amikor ilyen kvázi szesztilalom volt Magyarországon, és akkor reggel 9-ig nem lehetett kapni alkoholt. Viszont a Dianna sósborszeszt azt valahogy nem minősítették alkoholnak, az így másik pulton volt a közértben, és akkor azt az emberek hát nyilván tehát felfedezik, hogy van benne alkohol, úgyhogy azt vették a melósok reggel, és igen nagy népszerűségnek örvend. Ne nyúljatok a gombokhoz, csak beszéljetek, írja Stampedli. Álljon már meg a menet egy pillanatra, nem mi bénáztunk. Tehát azért már megy vagy két éve ez, nem? Tehát nem hiszem, hogy most így annyira hülyék vagyunk, hogy kinyomjuk a mikrofont és nem vesszük észre. Felrúgta a tehén a trafóházat, hangzik a kérdés. Csodálatos, de egyébként tudod mi a fantasztikus? Mert most őszintén így örülök neki, hogy egy csomóan hallgattatok minket, holott nem volt semmiféle adás, és mégis hallgattátok. Ez fantasztikus. Ha nem mondunk semmit, akkor is hallgatjátok. Há, mert akkor is okosabbat mondunk, mint a legtöbb médium. Vagy lehet, hogy akkor vagyunk a legokosabbak, amikor meg sem szólalunk. Lehetséges, hogy így van egyébként. Ez egy nagy bölcsesség. Lehet, hogy mi, majdnem azt mondtam, hogy testvérmédiumaink, inkább úgy fogalmaznék, hogy a konkurenciáink is okosabban tennék, nem? Van nekünk konkurenciánk? Ez jó kérdés. 0630303881. Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió. Gondoltam arra, hogy írok egy levelet az ENSZ-nek. Mégpedig megírom levélben, hogy bár a Földnek a helyzete az nagyon-nagyon rossz, mert hogy így a globális felmelegedés, a légkörben felhalmozódó széndioxid, amely bár az Exxon tankönyvek szerint nem ártalmas, nekem mégis vannak a verzióim e téren, el fogja pusztítani lassan a bolygót. De mi van akkor, hogyha ezek a folyamatok túl lassúak, és nem pusztítja el időben, és meg kell érnünk azt a borzalmas, embertelen, elképzelhetetlen, brutális diktatúrát, a szép új világot, vagy 1984-et, vagy Brazílt, vagy nevezhetjük azért még sokféleképpen, amely ránk leselkedik. És azért ezt meg kéne előzni. Tehát lehetséges, hogy ezek a globális folyamatok, amiket akár apokalipszisnek is nevezhetünk, ezek nem elég gyorsak ahhoz, hogy el tudjuk kerülni ezt a szörnyűséges, rémséges piaci diktatúrát, ami készül a fejünk fölött. Úgyhogy lehetséges, hogy be kéne neki egy kissé segíteni. Tehát lehetséges, hogy sietetni kéne. Az a baj, hogy én most már annyira elkeseredett vagyok. Egyrészt elkeseredett vagyok a globális időjárási folyamatok miatt, másrészt viszont sokkal elkeseredettebb vagyok a globális piaci folyamatok miatt. És az államoknak a, hogy is mondjam, asszisztálása miatt ezekben a folyamatokban. Úgyhogy úgy érzem, hogy lassan bíznunk kéne abban, hogy az időjárás felemészti a Földet, míg mielőtt az ember ezen a lakható, még lakható bolygón berendezi a valaha volt legembertelenebb, legsúlyosabb, legsötétebb diktatúrát. És mi van akkor, hogyha a természet mégsem tud ilyen gyorsan válaszolni, akkor erre van neked egy elképzelésed, amit az ENSZ-el szeretnél megosztani, ugye már? Igen, ezt egy korábbi műsorban már felvetettem, hogy ha a globális folyamatok nem elég gyorsan emészik el a bolygót, akkor kéne néhány lyukat fúrni a a földbe? Földbe, igen, hát a föld kérget kéne néhány lyukkal alá, körülbelül, mit tudom én, olyan kiszámítják a tudósok. 8000-10000 méter mélyen lefúrni. Gyakorlatilag akármilyen mennyiségű hidrogénbombánk van, akármilyen mennyiségű lyukat tudunk fúrni, tehát gyakorlatilag csak a matematikusokon múlik, hogy mennyi lyukat mondanak. A technikánk megvan hozzá. A technikánk megvan hozzá, és a nyersanyagunk is megvan hozzá. Tehát le kell fúrni ezeket a lyukakat, oda le kell juttatni ezeket a mérnökök által megválasztott helyeken ezeket a hidrogénbombákat, és ezeket egyszerre kell detonálni. És akkor azzal szét lehetne vinni úgy a bolygót, hogy kicsi szilánkokra hulljon szét az egész, és a légkör az rögtön szerteszéllyel foszlik ennek nyomán az űrben. Gyakorlatilag megszűnik a légkör, ennek következtében az ultraibolya sugárzás az azonnal elpusztít minden életet, de amelyet nem azt az oxigén hiánya, amelyet pedig ez sem, az pedig a hideg. Tehát azonnal megszűnik az a kellemes élethez alkalmas hőmérséklet, a víz is szerteszét, cseppenként szét spriccel a világűrben, a levegő is szét oszlik azonnal a világűrben, és a kicsi szilánkok pedig nem tartanak meg semmi légkör, gyakorlatilag azonnal porrá válik a föld is. Ez nagyon-nagyon szép, úgy világ megváltó tervnek tűnik, tehát ahogy megmentenénk magunkat a pokoltól, nem? Na hát igen. Csodálatosan szuicid gondolat. Arra gondoltam, hogy ez a lehetőségünk van még, hogy elkerüljük a minket fenyegető irtózatos piaci tervet. Vajon mit válaszolna az ENSZ erre a levélre? Szerintem megfontolnák. Az a baj, hogy csekély a hatalmuk arra, hogy ezt végrehajtsák. De egyébként, hogy ha ez kellő piaci érdekeket támogatna, tehát ha mondjuk ebből valamilyen cégnek profitja, olyan elég méretes profitja lenne, szerintem belevágnának. Megkaptuk a legzseniálisabb SMS-t. A zenében az egyik legfontosabb dramaturgiai rész a csönd. Nélküle élvezhetetlen lenne, és nem tudnánk, mi fontos a hang. Hát ez nagyon így van. Tehát azt gondol sokan, a buták, azt gondolják, hogy a zene alapja a dob meg a basszus. De az ilyen drum and bass-es hülyékkel mi nem is foglalkozunk, mert pontosan tudjuk, hogy a zene alapja a csönd. A csönd minden zene alapja, és hogyha hangonként szépen visszabontjuk természetünket, egyik hangot a másik után csendesítjük el, vagy igazítjuk, harmonizáljuk a csöndhöz, akkor szépen lassan kibomlik elménk végső állapota, amely a csöndhöz szokott, és a csöndben van otthon, és ott van jelen. És az is csendben marad, vagy az mond valamit? Sötét vulgár buddhizmus próbál fenni, amit előadtam. De az is csendben lesz, vagy az mond valamit? Hát szerintem, amit mond, azt a csönd által mondja el. De akkor mégiscsak mond. Én abban hiszek, hogy sem a csönd nem jó, sem a zaj nem jó, hanem a kettőnek a megfelelő módon való váltakozása jó. Zenéről beszélsz? Mindenről, a világról, a tavaszról és a nyárról, az őszről és a térről, a feketéről és a fehérről, a jóról és a rosszról, mindent csak úgy tudunk értékelni, nem? Hogyha van ellenpontja, hogyha ezek valamiből valamibe változnak. Az alap mindenképp a csönd, abban azért egyetérthetünk. Maradj csöndben szerintem, és akkor abban egyetérthetünk, hogy mindjárt vége a műsornak. Robi, gyerekzsúrokat is vállalsz? Mert vőfénynek kitűnő lennél, írja nyúlon túl. A nyúl az? a nyúl az. Rossz fej írja, nem tudsz olyan mélyre fúrni, hogy szétazd a földet. Miért ne tudnék? Szerintem, most nem úgy tényleg, egy-két kilométerre lefúrsz, és telerakod hidrogénbombával. De lehet, hogy nem egy-két, lehet, hogy... Jól lefolytott betonnal fölülről. De hát a megfelelő pontokon kell lefúrni, de miért ne lehetne akármilyen mélyre fúrni vajon? Hát nyilván van ennek technológiai akadálya, de hát az ember ezen tüsténkedünk, hogy megoldjuk, tehát hogy ezt a problémát áthidaljuk. Csak ez az egyetlen akadály előttünk, hogy elpusztítsuk a Földet. Nem tudunk elég mélyre fúrni. De ez sem túl sokáig. Hát köszönjük szépen azt a töménytelen mennyiségű SMS-t és azt a rengeteg aggodalmat, amelyet a csönd idején kaptunk és jeleztetek számunkra. Annak érdekében, hogy a jövőben is hallhassatok minket, mi azért bejövünk ide, hogy csöndet sugározzunk a jövőben is. Vigyázzatok addig is, holnap itt leszünk. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay.